Cóż my kule sugerujemy? Nareszcie to, co się chce? W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ nie spodziewa się reakcji Rosji po zamknięciu konsulatu tego państwa w Poznaniu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera się dla publiczności już jutro. W Japonii ceny ramenu stały się tematem kampanii wyborczej, wybory już w niedzielę. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie spodziewa się reakcji Rosji po zamknięciu konsulatu tego państwa w Poznaniu. Jak mówi, w przeciwieństwie do Polski, Rosja nie ma powodów, by podejmować stanowcze decyzje. Przypominam, podjąłem decyzję o zamknięciu konsulatu rosyjskiego w Poznaniu, dlatego że Rosja prowadzi dywersję wobec Polski i naszych sojuszników, podpalenia i innego rodzaju ataki. A my w Rosji dywersji nie prowadzimy. Radosław Sikorski ogłosił decyzję o zamknięciu konsulatu we wtorek. Powodem była udaremniona próba podpalenia fabryki farb we Wrocławiu. Podpalacza zwerbować miał rosyjski wywiad. Uchodźcy wojenni z Ukrainy stworzyli własną grupę pomocową, żeby wesprzeć osoby poszkodowane w powodzi. Wolontariusze zorganizowali wyjazd do Kotliny Kłodzkiej. To jest sposób, żeby odwdzięczyć się Polakom, mówi jeden z nich, Rusłan Makaricki. Potrzebowaliśmy wielkiej pomocy, kiedy wojna się zaczęła. Widzieliśmy, ile jej dostaliśmy. Niezależnie od wszystkiego, to było dla nas bardzo ważne. Człowiek chce się odwdzięczyć. Kiedy zaproponowano nam udział w tym wyjeździe, od razu się zgodziłem. Dwie starsze córki też pojechały. Wszyscy, których znam i mieli taką możliwość, pojechali. Ich zabrali z innego rejonu, ale za. W Kotlinie Kłodzkiej pomagało 14 ukraińskich wolontariuszy. W poniedziałek wspólny protest w Szczecinie pracowników elektrowni Dolna Odra, zakładów chemicznych Police i szczecińskiego oddziału PKP Cargo Tabor. Jak mówią przedstawiciele związków zawodowych w tych spółkach, protesty związane są z ograniczeniami w produkcji, redukcjami etatów i likwidacją zakładów. Elektrownia Dolna Odra ma zostać zlikwidowana w przeciągu 12-14 miesięcy, na co uwagę zwraca Anna Grudzińska, przewodnicząca organizacji związkowej NSZZ Solidarność w elektrowni. Dodaje również, że proces transformacji energetycznej w tak krótkim czasie jest zagładą. W innych lokalizacjach grupy, gdzie są plany odchodzenia od węgla, jest ten proces rozłożony na 5-7 lat. Zlikwidowany ma zostać także szczeciński oddział spółki PKP Cargo Tabor. Już się zwijamy, mówi Władysław Szczygielski, przewodniczący Związku Zawodowego w spółce. Kazano nam rozliczać się, powoli do innych zakładów przekazywać część z magazynu. Redukcja etatów i ograniczenia w produkcji dotyczą także zakładów chemicznych Police, co podkreśla Andrzej Malicki, przewodniczący organizacji związkowej z polickich zakładów. Mówi się o zatrzymaniu jednego ciągu produkcji amoniaku. Mateusz Rzepecki, Radio Szczecin. Po 20 latach działań w kilku lokalizacjach i budowania własnej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera nową siedzibę. Jutro budynek na placu Defilad otworzy się dla publiczności, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To jest projekt, który wpisuje się w nowe centrum Warszawy. Udaje nam się powoli po dekadach odczarować centrum miasta i kontynuować jego całkowitą przebudowę. Uroczyste obchody zaplanowano na ponad 2 tygodnie. Wzrost kosztów życia uderza w Japończyków. Odczuwają to także właściciele i klienci restauracji serwujących tamtejszy przysmak, czyli ramen. Sprawa stała się tematem kampanii wyborczej. 26-letni Taisei Hikage otworzył swój lokal w Tokio 1,5 roku temu i już 3-krotnie podnosił ceny. Teraz jego najpopularniejszy ramen kosztuje 1250 jenów, czyli 33 zł, o prawie połowę więcej niż początkowo. Wszystko przez wzrost cen energii i składników. Początkowo ryż był za darmo dla klientów, ale już dłużej tak nie możemy, bo jego cena wzrosła 2-krotnie. O coraz droższym ramenie mówią też mieszkańcy Tokio, Toriusei Hayano. Przyzwyczaiłem się do wzrostu cen, bo już nie można znaleźć ramenu za mniej niż 1000 jenów. Rosnące koszty życia stały się głównym tematem kampanii przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Zarówno uwielbiający ramen premier Shigeru Ishiba, jak i opozycja obiecują rozwiązania dla małych przedsiębiorców, które mają obniżyć koszty energii. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wojtek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także specjalista Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To teraz zadam to pytanie jeszcze raz. Czy Polska jest oblegana? Czy faktycznie mamy problem z nielegalną migracją, z napływem obcokrajowców? Zaczniemy może od pana Marcina Sośniaka. Przede wszystkim nie użyłbym określenia oblegana. Nawet jeżeli mówimy o zwiększonym napływie migrantów, czy to przekraczające granice legalnie, czy też przekraczające granice w miejscu i w sposób prawem nieprzewidziany, no to daleki byłbym od używania tego typu sformułowań. One niestety trochę też podsycają lęki społeczne, zupełnie niepotrzebne. Rzeczywiście w ostatnim czasie jesteśmy pod presją migracyjną wywołaną absolutnie sztucznie, geopolitycznie przez reżim Łukaszenki. Stąd też to, co pan redaktor wspominał, zwiększone liczby osób do Polski napływających. To jest też kwestia tego, że powoli, to już sukcesywnie od wielu, wielu lat, Polska z kraju tranzytowego staje się powoli krajem docelowym migracji. Docelowym migracji, czyli docelowym dla osób, które w Polsce chcą studiować, w Polsce chcą się uczyć, chcą pracować i żyć. Podejrzewam, że to dobrze z punktu widzenia polskiej demografii i polskiej przyszłości. Myślę, że jak najbardziej nie powinniśmy się takich migracji obawiać. Nie powinniśmy chociażby właśnie używać określeń typu oblężenia. Powinniśmy się na to przygotować. I myślę, że o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym, czy ta strategia przyjęta niedawno przez rząd rzeczywiście jest krokiem ku przygotowaniu się do przyjęcia migracji. Skoro padło słowo rząd, to może teraz to samo pytanie skieruję do profesora Macieja Duszczyka. Czy my jesteśmy pod silnym napływem obcokrajowców, czy jesteśmy oblężeni? Ja się zgadzam z panem Marcinem, że słowo oblężenie tu na pewno nie jest dobre. Natomiast rzeczywiście musimy sobie zdawać sprawę z procesów społecznych, z którymi mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia. 10 lat temu mieliśmy około 100 tysięcy cudzoziemców w Polsce. Byli to oczywiście głównie Ukraińcy, ale mieszkańcy różnych państw, ale raczej państw, które są naszymi sąsiadami. Natomiast teraz ta liczba, dziś my ją szacujemy między 2-3 a 2,5 miliona. To jest oczywiście bardzo duży wzrost. Oczywiście to jest też kwestia wojny w Ukrainie, bo ten napływ oczywiście był spowodowany tymi dwoma falami migracyjnymi. Pierwszą w 2014 roku, dużo mniejszą, i tą falą, która przyszła do nas w 2022 roku. Mówię o fali, ale w tak pozytywnym tego słowa znaczeniu, znaczy nie mówię o tym, że to jest jakieś gigantyczne wyzwanie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tym, że mamy tutaj już tą liczbę dużo większą. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie takie trzy główne sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia w tych ostatnich latach, to rzeczywiście było tak, że Polska przekształca się w taki kraj, który jest atrakcyjny dla migracji ekonomicznej, imigracji studenckiej. I to są te wszystkie legalne ścieżki, które w Polsce funkcjonowały i funkcjonują. Natomiast druga kwestia to jest pokłosie trochę działalności poprzedniego rządu, afera wizowa i to, że Polska była państwem, którym można było bardzo łatwo wjechać, bardzo łatwo zalegalizować swój pobyt, ale celem nie było specjalnie mieszkanie w Polsce, czy podejmowanie pracy, czy studiów w Polsce, tylko raczej było to, że jeżeli ktoś patrzył sobie na różne państwa, w jaki sposób uzyskać dokumenty, żeby do Unii Europejskiej wjechać, czy nawet, jak wiemy, nawet do Stanów Zjednoczonych przez Polskę, to po prostu można było to zrobić. To było zjawisko bardzo niedobre, ponieważ bardzo mocno podkopywało nasze zdolności, nie tylko i wyłącznie z punktu widzenia polityki migracyjnej, ale wiarygodności państwa, które jednak powinno być odpowiedzialne w zakresie kogo wpuszcza i w jaki sposób, co się później z taką osobą dzieje. I ta trzecia kwestia, rzeczywiście sztucznie wykreowany szlak migracyjny, tylko w tym przypadku mamy do czynienia ponownie z osobami, które bardzo rzadko chcą zostać w Polsce. I tutaj jesteśmy nadal typowym państwem tranzytowym. 95% tych osób, które gdzieś przez Polskę przechodzi, wyjeżdża. Nie tylko i wyłącznie do Niemiec, bo to jest czasami taki stereotyp. Wszyscy jadą do Niemiec. Nie. Jeżeli patrzymy sobie na te szlaki migracyjne, to jeżeli są to na przykład Turcy, których jest tak naprawdę bardzo niewiele teraz, no to pewnie rzeczywiście pojadą do Niemiec. Ale jeżeli są na przykład mieszkańcy Senegalu, to pewnie pojadą do Francji. Jeżeli są to Pakistańczycy, to pewnie pojadą do Wielkiej Brytanii jeszcze przez kanał La Manche. W zależności od z jakimi mamy do czynienia cudzoziemcami. I to jest dlaczego to jest sztucznie wykreowany szlak migracyjny? Dlaczego tu trzeba podjąć pewne ekstraordynaryjne działania. Mianowicie dzisiaj mamy przedstawicieli 6 państw, tak naprawdę 7 państw na naszej granicy. To jest Somalia, Jemen, Afganistan, Etiopia, nie wolno w radiu milczeć, wiem o tym, ale teraz szybko sobie jeszcze przypominam. Erytrea i Syria. To są te państwa. I wiadomo o tym, dlaczego też trudny szlak migracyjny, ponieważ żadne drogi nie prowadzą przez nas. A więc tutaj to jest organizowane przez te dwa reżimy, rosyjski i białoruski. I tak naprawdę te osoby nie mają żadnych sieci migracyjnych w Polsce, tak? Dlatego też one idą do innych państw. Przejeżdżają przez nas, ponieważ ten szlak przez nas migracyjny jest nadal traktowany jako relatywnie bezpieczny, ponieważ nie ma morza. Natomiast rośnie cena za jego przekroczenie, za jego skorzystanie z niego. I to jest coś, co też obserwujemy. Także te są trzy jakby takie źródła, takie kwestie, dlaczego ta migracja stają się tak ważnym tematem w Polsce. Właściwie to, co panowie powiedzieli, prowadzi do takiego wniosku, że nie ma jakiegoś wyjątkowo pilnego powodu, żeby przyjmować strategię migracyjną bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Nie ma sensu zajmować się tym tak na już, tak na szybko. Czy może jednak widzi pani, i tu kieruję pytanie do dr Marty Jaroszewicz, pytanie, czy widzi pani jakiś powód, dlaczego mielibyśmy zająć się tą strategią i przyjmować ją tak bardzo szybko, bez takich szerokich konsultacji, bez szerokich rozmów co do tego, jak ona może wyglądać? To pan mi nie trochę utrudnił, no bo z jednej strony widzę, z drugiej nie widzę. Znaczy uważam, że absolutnie konsultacje społeczne są kluczowe, dlatego że rzeczywiście problem migracyjny, tak jak tutaj panowie wcześniej mówili, jest złożony, wymaga naprawdę udziału wielu interesariuszy, tak? Ja byłam jedną z autorek raportu Komitetu Badań nad Migracjami Akademii Polskiej Akademii Nauk, gdzie właśnie przeprowadziliśmy taki wielki raport z badania z interesariuszami. I muszę powiedzieć, co jest pewnie też ważne i ciekawe właśnie w kontekście Polski, że naprawdę coraz więcej ludzi się interesuje, zajmuje migracjami. Bezpośrednio to dotyczy ich życia. Są to zarówno migranci oczywiście, organizacje społeczne, pracodawcy, agencje pracy, nie, ale też urzędnicy wszelkiego szczebla, którzy mają więcej do czynienia. Więc w tym sensie, no i oczywiście my jako środowisko akademickie uważam, że należy o tym rozmawiać i dobrze to przygotować. Jakby rozumiem, że pewnie jakby i to jest chyba w tym wszystkim najgorsze, to nam utrudnia. Znaczy chodzi o to, że od wielu lat już migracja w Polsce, o tym chyba jeszcze nie mówiliśmy, jest upolityczniona, tak? Zapewne od 2015 roku. Wcześniej była taką kwestią technokratyczną, taką, którą się zarządzało w sposób administracyjno-biurokratyczny, interesowało jakieś wąskie grupy ekspertów, było ale nie zapraszano nas o 20 do radia na pewno. Jakby to były takie dyskusje w wąskim gronie. Więc z jednej strony było gorzej, bo rzeczywiście nie można było pewnie prowadzić jakiejś takiej polityki, no, gdzie no, bez decydentów nie da się, tak? Znaczy nie można było się do tych decydentów, powiedzmy, doprosić jakiejś uwagi, przedstawienia swoich racji i tak dalej. Pieniędzy nie można było też, w związku z tym nie było też pieniędzy. Ale z drugiej strony było lepiej, bo rzeczywiście rozmawiało się o faktach, o tak zwanym evidence policy. Natomiast teraz w warunkach tak wielkiego upolitycznienia, ale to nie jest tylko kwestia Polska, ale Polska jest specyficzna, bo właśnie Polska jest nowym krajem imigracji, tak? My naprawdę nie mamy takich dużych problemów, jak mają inne kraje. Nie mamy też tej dużej społeczności, bo te 2,5 miliona to oczywiście to są osoby, które niedawno przyjechały. To jest rzeczywiście sytuacja ekstraordynaryjna na Ukrainie. Ja myślę, że gdyby nie było wojny, to nadal byśmy byli, no nie wiem, w przedziale kilkuset tysięcy cudzoziemców. To jest naprawdę. Przy czym też nie jestem przekonana, że te osoby wcale zostaną w Polsce. Więc jakby nie należy patrzeć, że to jest jakiś tam. Więc wydaje mi się, że znaczy co ja bym chciała? Ja bym chciała przede wszystkim rzeczywiście obniżyć atmosferę tego, na pewno chciałabym, żeby politycy wyjęli te kwestie z tego konfliktu politycznego, tak? Z takiej bieżącej walki politycznej, bo to się stało teraz, to jest temat numer jeden albo dwa na wygrywanie wyborów. Tak nie powinno być. Tylko raczej, żebyśmy trochę wrócili. Ona musi być upolityczniona, bo inaczej nie będzie właśnie poważnej rozmowy, ale trzeba trochę odejść jakby na bok, tak? Z tym upolitycznieniem. Postaramy się tutaj ten spór polityczny w jakimś sensie omijać na tyle, na ile to będzie możliwe, chociaż oczywiście w 100% się to nie uda. Ja się zastanawiam nad tą jedną kwestią, którą pani poruszyła, czyli nad tymi kwotami, bo skoro nagle do dyspozycji jednak ludzi, którzy kształtują politykę migracyjną w Polsce są dużo większe pieniądze niż były wcześniej, skoro wcześniej nie dało się dopchać do decydentów, to na co teraz te pieniądze będą mogły iść, jakie będzie można wykorzystać? To pytanie kieruję do oczywiście podsekretarza stanu, profesora Macieja Duszczyka. Ja muszę powiedzieć, że jest może następujący sposób, że oczywiście padła kwestia konsultacji. Pewnie jakoś muszę się z tego trochę wytłumaczyć, no bo za to odpowiadam. Konsultacje oczywiście miały być, natomiast agenda Rady Europejskiej tak naprawdę, która została bardzo szybko przyjęta i ta fundamentalna debata o migracjach, która odbyła się w tamtym tygodniu, spowodowała to, że ten dokument, który był gotowy do upublicznienia, został od razu przedstawiony na Radzie Ministrów po to, żeby premier, który jechał na Radę Ministrów, miał jak najsilniejszy mandat. To oczywiście... ja tutaj zadam tylko jedno pytanie. Czy to znaczy, że będą konsultacje po? Konsultacje, ponieważ to jest strategia, a więc to jest dokument raczej ogólny. Teraz musimy zastanowić się nad planem implementacyjnym. Ja wcale nie wykluczam tego, że niektóre te rozwiązania, które tam są zaproponowane, zmienią trochę swój charakter, a może z których trzeba będzie zrezygnować. Tam jest kilka punktów też wzięty mniej więcej z raportu eksperckiego, o którym mówiła pani doktor. Mianowicie, oczywiście to nie jest artykuł naukowy, tylko to jest stanowisko polityczne i oczywiście nie można było wszystkiego wziąć z tego raportu, ponieważ zawsze rząd ma pewne podejście polityczne. Ale też powiedział pan profesor, że ona w razie czego jest do zmiany. Chcę powiedzieć o tym, że to jest dokument, którym będziemy myśleć nad planem implementacyjnym, co i kiedy. Pamiętajmy, że to jest dokument na 5 lat. Pamiętajmy o tym, że tam jest zaszyty już element jego przeglądu po 2 latach. Natomiast kluczowe jest to, że na początku listopada na pewno chcemy odbyć bardzo poważną debatę na temat tego dokumentu. Pani minister Porowska, nowa minister spraw zagranicznych obywatelskiego, już to zapowiedziała i oczywiście natychmiast potwierdziłem swój udział w takim wydarzeniu. Wiem, że również inni ministrowie w tym wydarzeniu będą, bo musimy odbyć taką też spokojniejszą debatę na temat tego dokumentu i zastanowić się, jak ma wyglądać plan implementacyjny. Co na początku, co na końcu. To jest również związane jest to z pieniędzmi. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i przejść właśnie do tych kwot pieniędzy. Na co będzie można je wykorzystać? Bo tutaj pani doktor mówiła o tym, że w końcu weszły do gry duże kwoty, które można przeznaczyć na politykę migracyjną. Że powiedziałam, że mam nadzieję, że weszły. Może tak. Weszły. Znaczy, są duże pieniądze. Da się coś za te pieniądze zrobić? Tu oczywiście patrząc na całą politykę migracyjną, łącznie jakbyśmy tak wszystko spojrzeli, czyli budżety na przykład Straży Granicznej, czy kwoty, które wydajemy na wzmocnienie zapory na granicy polsko-białoruskiej, to są gigantyczne pieniądze, prawda? Ponieważ jakby ten budżet na przykład na ochronę granicy, której jak jeżeli nie było zapory, to nie trzeba było tak naprawdę wiele pieniędzy tam wydawać. Atak hybrydowy Łukaszenki powoduje to, że musimy wydawać 600 milionów euro rocznie na zwiększenie ludzi, którzy tam są, na zbudowanie zapory, na różnego rodzaju jej modernizację i tym podobne rzeczy. To są bardzo duże pieniądze. Do tego mamy również jakby tą zgodę. To znaczy to, co udało nam się uzyskać w ostatnich dosłownie miesiącach, to taka pełna zgoda, że duża część kosztów na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, czyli polsko-białoruskiej, czy polsko-rosyjskiej, będzie finansowana z budżetu Unii Europejskiej po prostu. Bo udało nam się powiedzieć, że to już nie jest tylko i wyłącznie problem Polski, tylko to jest wyzwanie stojące przed całą Unią Europejską, więc na pewno tutaj pieniądze europejskie będą płynęły dużo szerszym strumieniem niż do tej pory. Natomiast też to, co jest w strategii, to jest polityka integracyjna. Tutaj mamy 4 źródła tak naprawdę finansowania, ale budżet na pewno będzie jednym z nich. Tylko ponownie, na przykład teraz mówimy, to jest to, co też jest dyskutowane, za co ja bardzo mocno całkowicie zasłużenie w pewien sposób obrywam od Konfederacji za Centra Integracji Cudzoziemców, które są pomysłem pisowskim, ale generalnie moim zdaniem bardzo dobrym. Oczywiście po 2 latach będziemy pewnie przyglądać, jak one funkcjonują, ale został taki stworzony wizerunek, że tam będą jacyś ludzie przyjeżdżać, to trzeba je wybudować i że tam będą jacyś ludzie mieszkali. To kompletnie zrozumiałe. Znaczy to jest hipokryzja. Znaczy ludzie, którzy w taki sposób to przedstawiają, po prostu kłamią. Ja tu nie mam żadnego problemu, żeby to powiedzieć, ponieważ to są tylko i wyłącznie miejsca, w których dzieci z Ukrainy czy z Białorusi będą mogły przyjść po korepetycje, nauczyć się języka, uznać kwalifikacje po to, żeby ten proces integracji przebiegał w sposób odpowiedni. I dlatego ja tak bardzo mocno promuję to podejście, bo wiem o tym, że państwa, które w przeszłości przyjmowały migrantów, w tak krótkim czasie nigdy nie było takiej sytuacji. Ale na przykład te 2 miliony Ukraińców, gdzieś 1 800 000 Ukraińców, którzy z nami są, oni po prostu potrzebują wsparcia w pewnym momencie też, po to, żeby weszli na rynek pracy, żeby zarabiali większe pieniądze, żeby nie tylko w tym takim najgorszym sektorze funkcjonowali, żeby dzieciaki były zaakceptowane w szkole i tak dalej, i tak dalej. unikniemy błędów innych państw. Znaczy musimy, nauczymy się na tych błędach i staramy się to zrobić, dlatego tak bardzo mocno o tej integracji mówię. Też dorobek mój naukowy mówi o tym. Jeżeli mówimy o polityce migracyjnej, to nie możemy w ogóle zapominać o polityce integracyjnej. To są w pewien sposób bracia siamscy albo dwie strony tej samej monety, bo jeżeli zapomnimy o tym, narażamy się na różnego rodzaju wyzwania, z którymi dzisiaj Europa sobie, niektóre państwa bardzo trudno sobie radzą, bo widać po wynikach badań opinii publicznej. Na pewno u nas pewnie jakiś tam strach się wywołał, szczególnie w kampanii wyborczej. Natomiast państwa, które przyjmowały wcześniej migrantów, gdzie urodziło się drugie czy trzecie pokolenie, to widać to w badaniach opinii publicznej, gdzie migracja i strach przed migracją, naciskanie na rządy, żeby wstrzymały migrację, jest absolutnie na topowym miejscu, a więc to daje nam jakiś sygnał też dla nas. O tej integracji imigrantów na pewno będziemy jeszcze rozmawiali. Ja przypomnę Państwu, którzy słuchają tej audycji, że to jest Klub Trójki, który dziś poświęcamy kwestiom migracji. 2027 Trójek to jest telefon do studia. Ja czekam na telefon od Państwa, a chciałbym spytać, czy czują się Państwo pewnie w Polsce, jeśli chodzi o kwestie migracji? Czy czują się Państwo dobrze poinformowani, odpowiednio przygotowani, otoczeni opieką przez Państwo? 2027 Trójek, proszę dzwonić. A ja chciałbym teraz spytać Marcina Sośniaka o kilka spraw związanych z strategią migracyjną, o której tutaj też sporo mówimy. Skoro są w nią zaangażowane duże pieniądze i jest jakaś szansa na wprowadzenie pewnych zmian, co przed momentem usłyszeliśmy, ta strategia migracyjna nie jest super sztywna. Co by pan zmienił w pierwszym momencie? Tak jak pan minister raczył był przed chwilą powiedzieć, jest to pewna deklaracja polityczna. W mojej ocenie, a myślę, że nie jestem w tej ocenie odosobniony, na podstawie tego dokumentu trudno będzie zbudować taką politykę migracyjną, która rzeczywiście będzie odpowiedzialna i kompleksowa. Ale z drugiej strony często pojawiają się też zarzuty, nazwijmy to zarzuty, do tego dokumentu, że jest on bardzo ogólny. To nie da się tej ogólności wypełnić treścią, która będzie satysfakcjonująca dla pana i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka? Jest on oczywiście ogólny, ale z tej ogólności niestety da się wyczytać tyle niebezpiecznych rzeczy, tyle rzeczy, które już na pierwszy rzut oka mogą wiązać się z poważnym naruszeniem przez Polskę zobowiązań prawa międzynarodowego, czy nawet prawa krajowego i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Począwszy od tego bardzo głośnego postulatu zawieszenia prawa do azylu, chociaż tak naprawdę nawet ten postulat w tej strategii nie jest do końca zrozumiały. Jak dla mnie jest tam kilka pojęć, które strasznie ze sobą się mieszają i które mogą de facto oznaczać coś innego w momencie, kiedy ten dokument będzie wypełniany treścią. Jest zapowiedź utworzenia jakiejś nowej procedury uchodźczej, która też tak naprawdę nie wiadomo do końca, czym ma być, ponieważ jest to trochę pusta zapowiedź, która raczej koncentruje się na tym, że będzie coś nowego, niekoniecznie tłumaczy, czym to ma być. Więc oczywiście my będziemy to wypełniać treścią, pewnie mam nadzieję, że jako partner społeczny w prawdziwym dialogu ze stroną rządową, ale już teraz ten dokument zasługuje tak naprawdę na krytykę i to nie tylko z powodu jego ogólności, ale też z tego powodu, co już da się z niego wyczytać. Pojawiają się te postulaty dotyczące łamania praw człowieka i ja z nim nie chciałbym dyskutować. Chciałbym je odstawić gdzieś na bok, bo jest to kwestia dotycząca tego styku polityki i praw człowieka, gdzie po prostu wygrywa ten, kto ma w danym momencie władzę i podejmuje decyzje. A ja chciałbym spytać o te rozwiązania, gdzie widzi pan przestrzeń do wprowadzenia działań, które byłyby dobre i słuszne. Gdzie tam można działać, jednocześnie nie naruszając tego wizerunku, który partia rządząca chce sobie pewnie wykreować przy okazji przyjmowania też takiej strategii. Ja przyznam szczerze, że przy bardzo wnikliwej lekturze tego dokumentu w niewielu miejscach naszła mnie refleksja, że być może zmierza on w dobrym kierunku. Jest tam zapowiedź, którą ja na przykład odczytuję jako postulat utworzenia tak zwanych korytarzy humanitarnych. Nie wiem, czy pan minister się zgodzi ze mną, że dobrze czytam ten fragment, ale jest mowa o stworzeniu pewnych legalnych ścieżek wjazdu do Polski. Mam nadzieję, że to rzeczywiście o to chodzi, że będziemy mogli rozmawiać również o tym, żeby osobom, które chcą do tej Polski dotrzeć, ubiegać się chociażby o ochronę międzynarodową, będziemy w stanie zapełnić w miarę legalny i prosty sposób dostania się bez konieczności korzystania z ścieżek migracyjnych, które są zagrożeniem dla zdrowia, bezpieczeństwa czy życia tych osób. Oczywiście w polityce integracyjnej, jeżeli byśmy się zagłębili w tę część tego dokumentu, oczywiście czy to centra integracji, czy pewne zapowiedzi dotyczące również kwestii edukacyjnych społeczeństwa przyjmującego, czyli społeczeństwa polskiego, no jak najbardziej są przestrzenią do dyskusji i rozmów. Natomiast nad tym wszystkim, mimo próby znalezienia pozytywów, no ciąży jednak chociażby zapowiedź selektywnego podejścia do migracji, gdzie mnie na przykład prawnikowi, który zajmował się również równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji, od razu zapalają się czerwone lampki, jak chodzi o zagrożenia prowadzenia pewnych rozwiązań, które będą dyskryminacyjne. No mam nadzieję, że nasz głos i te nasze ostrzeżenia będą wysłuchiwane, a nie tak jak niestety było przed utworzeniem tego dokumentu, zupełnie zignorowane i pominięte. To może teraz skorzystajmy z okazji, skoro mamy profesora Macieja Duszczyka w studiu, i spytajmy o tę selektywność. To jest ogólny termin, który, jak słyszeliśmy, ludzie z organizacji pozarządowych oceniają jako potencjalnie niebezpieczny. Jak taka selekcja imigrantów miałaby wyglądać przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw człowieka? Polityka selektywna, migracyjna, to jest tak naprawdę, ona się rodzi w połowie lat 80. To są pierwsze też dorobek naukowy mówiący o tym, że państwa członkowskie, prowadząc politykę migracyjną, mają prawo dokonywania takich wyborów, które powodują to, że migracja jest korzystna dla tych państw. To jest kwestia dotycząca na przykład wykształcenia, wieku, czasami również pochodzenia. Na tym zbudowane są systemy punktowe, na przykład, nie wiem, australijski czy kanadyjski. To są też polityki Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę później już prawie całej Europie, kiedy na przykład są specjalne programy mówiące o tym, z jakimi kwalifikacjami ludzie powinni być zapraszani do wjazdu. A ta ocena odbywa się na którym etapie, powiedzmy, tej całej drogi imigracyjnej danego człowieka? To jest kwestia zapisania różnego rodzaju warunków czy czynników w polityce migracyjnej. Dotyczy to tak naprawdę kilku kwestii. Po pierwsze, może być to pewnego rodzaju korzyść dla państwa i Polska robi to od 2007 roku. Mamy taki instrument, nazywa się oświadczenia pracodawców o możliwości zatrudnienia cudzoziemca, i to dotyczy tylko i wyłącznie 5 państw. Kiedyś dotyczyło 6, ale Rosję wykreśliliśmy. Natomiast to już jest typowa taka polityka selektywna. Polityka selektywna jest również zapisana w zezwoleniach na pracę. Tak naprawdę Unia Europejska również przyjmuje taki instrument, nazywa się niebieska karta. To jest taki specjalna, szybka ścieżka dla ludzi o pewnych specjalnych kwalifikacjach, którzy zarabiają dużo pieniędzy. Ale to wygląda, rozumiem, tak, że zgłasza się taka osoba, która chce przenieść się do Polski, sprawdzane są jej kwalifikacje i przyznawane te wszystkie punkty, i ona dostaje zezwolenie lub nie. A co z osobami, które już do Polski przyjechały? One też są poddawane takim ocenom, czy jeżeli ta osoba nie łamie prawa i ta osoba ma legalny pobyt w Polsce, no to jest jakby sytuacja, której państwo się nie wycofuje ze swojej deklaracji, chyba że przewidzi w polityce migracyjnej czy integracyjnej jakieś instrumenty, które są z tym związane. Natomiast wydaje mi się, że jak mógłbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, musimy pamiętać o tym, że tak jak już powiedziałem, to chciałbym, żeby to brzmiało, Polska się bardzo szybko przekształciła w państwo imigracyjne, bo też pan redaktor w pewnym momencie powiedział, że to jest ten moment, tak? Znaczy ja myślę, że nie ma lepszego momentu, żeby zacząć poważnie dyskutować o migracjach. I ta strategia jest właśnie też takim głosem mówiącym o tym, no stańmy w prawdzie trochę, tak? Znaczy mamy nagle te 2,5 miliona cudzoziemców w Polsce, mamy gigantyczny problem na granicy polsko-białoruskiej i to, co ja mówię i to, co mówiłem wcześniej, musimy wcisnąć hamulec, tak? Pytanie, jak mocno musimy wcisnąć hamulec, to jest to oczywiście do dyskusji, ale ten hamulec musimy wcisnąć, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przyjąć w bardzo krótkim czasie kolejnych rzeszy imigrantów, bo to wywoła bardzo duże niepokoje społeczne, również powoduje to, że utrzymamy trochę też momentami, niektóry jest to archaiczny typ gospodarki i też nie zrobimy tego, co jest konieczne. Otóż ja, jak mogę dosłownie 20 sekund powiedzieć z perspektywy mnie jako byłego wiceprorektora Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy odpowiadałem za umiędzynarodowienie. I co zrobiliśmy? W połowie lat 90. mieliśmy do czynienia z sytuacją boomu takiego edukacyjnego. Było bardzo dużo ludzi na studiach. Później weszły te roczniki demograficzne mniejsze. Staraliśmy się tak bardzo obniżyć poziom poziomy, żeby utrzymać cały czas tą liczbę studentów. Teraz nawet tych słabych studentów już nie ma i teraz staramy się uzupełnić to słabymi studentami z zagranicy. To nie jest dobra droga. Znaczy, ta droga jest tak naprawdę prowadzi donikąd. Musimy stanąć, sprawdzić, powiedzieć sobie tak, proces demograficzny jest takie i takie i imigracją na pewno ich nie uzupełnimy. Możemy prowadzić selektywną politykę imigracyjną w ramach bezpieczną dla nas i korzystną z punktu widzenia rozwoju Polski, również spójności społecznej, ale takie kontynuowanie tego trochę na hura, na tak naprawdę na łapu-capu, moim zdaniem to jest skrajnie groźne dla nas jako państwa przyszłości. 2027 trójek to jest telefon do studia, proszę dzwonić. I jest z nami słuchaczka Edyta, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich słuchaczy, witam państwa w studiu. Chciałam się wypowiedzieć właśnie w związku z tym tematem. Moje zdanie jest takie, że prawo do azylu jako prawo podstawowe, prawo człowieka nie może być ani czasowo, ani terytorialnie ograniczane. Właśnie ta częściowość przewijająca się coraz częściej w naszym życiu, co do wolności człowieka, prawa do decydowania o swoim ciele, prawo dopuszczenia do takich czy innych praw cywilnych w społeczeństwie jako coś częściowego, ale wrócę do tematu migracji. Więc w tej kwestii ja widzę to w taki sposób, żeby powstawały w Polsce ośrodki, jeżeli jest ich niedostateczna ilość. Tak, owszem, trzeba uzyskać na to pieniądze, stąd też możemy zwrócić się między innymi do Unii, z własnych zasobów starać się czerpać. Do tych ośrodków przywożeni są ludzie w bezpieczny sposób, są weryfikowani. Dziś można sprawdzić każdego. Tak, to jest kwestia czasu i rzetelnego działania i myślę, że to można zrobić. I teraz kwestia osób, które mają przyczyny takie polityczne do migracji. No to tutaj oczywiście no, zwiększona troska nad nimi, natomiast większa bezwzględność wobec osób, które robią to w celach zarobkowych. Wiem, że brzmi to okrutnie, ale jeżeli już musimy wybierać. I podam taki przykład właśnie, cele zarobkowe. Może niekoniecznie ci ludzie udają się do Szwajcarii, ale podam przykład, jak wiem, że w Szwajcarii przebiega możliwość uzyskania na przykład obywatelstwa tego kraju. Powiem tak, sama Tina Turner, gwiazda światowa, musiała przejść pewne testy. Znajomość historii, kultury i języka, w zależności od kantonu, który wybrała, on akurat niemieckojęzyczny, z uwagi na swojego męża, który posługuje się językiem niemieckim, posługiwał, bo już Tina Turner niestety, jak wiemy, nie żyje. Mamy więc trzy takie kwestie, które pani poruszyła i dokładnie. Muszę niestety pani przerwać, bo myślę, że tę dyskusję moglibyśmy długo prowadzić. A do tych rzeczy, które pani już powiedziała, ja chciałbym się odnieść. Na początek może do tego prawa do azylu czasowego zawieszenia. To też jest dosyć ogólna kwestia poruszona w tej strategii rządowej, ale pytanie jest o konkret. Kiedy, w jakim momencie, na jakim obszarze, jak to miałoby wyglądać konkretnie? Jest pani sobie w stanie wyobrazić? I tu zadaję pytanie do dr Marty Jaroszewicz, przepraszam bardzo, w kwestii dotyczącej zawieszenia prawa do azylu. Jakie konkretne sytuacje jest sobie pani w stanie wyobrazić, które by dopuszczały takie prawo? Znaczy, myślę, że zacznę może od tego, że moim zdaniem chyba źle strategii zrobiła jednak konferencja premiera, na której on powiedział takie rzeczy, które niekoniecznie są w tym dokumencie, więc rzeczywiście to, co on powiedział, no to nie umiem sobie tego wyobrazić, poza sytuacją wojny na przykład, tak? Kiedy chociaż też prawo do azylu, no może być zawieszone, ale na przykład prawo do tortur, znaczy i refoulement, czyli zakaz jednak wydalania ludzi, którym grozi niebezpieczeństwo, to też jest ograniczone, tak? I przy czym nie jestem prawniczką, więc dokładnie nie będę wchodziła w szczegóły, ale wydaje mi się, że na pewno w sytuacji wojny może mogłabym sobie to wyobrazić. W sytuacji w takiej, w której teraz jesteśmy, nie mogę sobie tego wyobrazić. Więc tak, jeśli można, tak? Więc zgadzam się trochę z naszą słuchaczką w tym sensie, że natomiast, znaczy, jakby ja mam taki główny problem, mój główny problem polega na tym, że z jednej strony i jakby to jest taki duży rozdźwięk, rzeczywiście mamy sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie mamy instrumentalizację migracji, hybrydową wojnę, gdzie mamy też wielkie zbrojenia, tak, mamy też, to wszystko jest pomieszane, znaczy kwestie militarne i z migracją i dlatego oczywiście dla rządu to jest najbardziej niebezpieczne, to jest groźne, mamy wojnę, mamy, no nie wiem, w Kaliningradzie broń jądrową i tak dalej, mamy właśnie nie wiadomo jaka będzie nasza sytuacja bezpieczeństwa, mamy przesmyk suwalski i tak dalej. Więc jakby to jest jedno. I w tym wszystkim są ludzie, którzy są wplątani w to, być może korzystają z usług przemytników, może nie, tak? Są wplątani, mają swoje własne interesy, nie myślą o tym, dlaczego, po prostu uważają, traktują tego kanał migracyjny i oni zasługują na szacunek, zasługują na spojrzenie prawa do azylu, ale oczywiście dla nas to jest wyjątkowo niewygodna sytuacja, bo nie mamy wpływu, bo to nie jest taka naturalna migracja jak przez Morze Śródziemne, czy w takim sensie to jest rzeczywiście migracja stymulowana przez Straż Białoruską, która przecina na przykład płot po swojej stronie, która przywozi tych ludzi i tak dalej, która zabiera im dokumenty. No, to jest rzeczywiście bardzo trudno się z tym mierzyć. I to jest jakby jedna kwestia, ale ja uważam, że strategia migracyjna oczywiście powinna się tym zajmować, ale w niewielkim wycinku. Znaczy być może wielkim, ale od jakby w największym wycinku jednak powinniśmy się zajmować właśnie tą sytuacją, że mamy rzeczywiście te 2,5 miliona ludzi tutaj w Polsce i ja uważam, że akurat że to jest dobrze, to znaczy, że rzeczywiście, źle, że wybuchła wojna, ale dobrze w tym sensie, że to jest wyjątkowo korzystna migracja dla Polski. Ta migracja z Ukrainy, z Białorusi, tak, z innych krajów i ona mogłaby być dobrze wykorzystana. Te osoby mają bardzo wysokie wskaźniki uczestnictwa w rynku pracy, te osoby właśnie są najczęściej, najwyższe wskaźniki możliwe, jeśli chodzi o wykształcenie, to są też dzieci, to są osoby, którym moim zdaniem należy pomóc ze względów humanitarnych. Czyli... Tymczasem jakby ta wszystko, jakby to pole migracyjne, też polityczne, zostało zawłaszczone kwestią tą militaryzacją, tak? I wydaje mi się, że to jest właśnie niewłaściwe i powinniśmy to jakoś rozdzielić. Jak ta integracja, która mogłaby być w centrum tego dokumentu, a nie jest, jak ona mogłaby wyglądać, żeby była korzystna i dla społeczeństwa polskiego, i dla tych, którzy do niego przyjeżdżają? Znaczy przede wszystkim powinniśmy ją mieć. I teraz pewnie też pytanie do ministra Duszczyka, czy my planujemy przyjęcie na przykład oddzielnej polityki integracyjnej takiego dokumentu, bo wiele krajów Unii Europejskiej wcale nie ma koncepcji polityki migracyjnej, tak? To jest bardziej regulowane w ustawach, głównie w ustawach, powiedzmy, niekoniecznie dokumentach całościowych rządowych, ale wszystkie mają politykę integracyjną. Czyli musimy mieć zapis, jak wygląda system polityki integracyjnej, tak? Kto robi co od czasu przyjazdu, gdzie cudzoziemiec może się zwrócić, po co, jakie ma prawo do pomocy, jakie potrzebuje dokumentów, gdzie może nostryfikować dyplom, gdzie może, nie wiem, właśnie otrzymać kurs języka polskiego. Powinien moim zdaniem być bezpłatny. To też jest dyskusyjne, bo właśnie nie widzę tutaj, mam nadzieję, że jednak dojdziemy do momentu, że będziemy w stanie zaoferować jako państwo bezpłatne kursy języka polskiego. Więc taki dokument, mam nadzieję, że zostanie powstanie. I teraz kwestia, dlaczego to u nas dotychczas nie działało, bo system był niewydolny, tak? No bo rzeczywiście mamy za mało ludzi, którzy się tym zajmują. Mówię, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich, samorządach, organizacjach pozarządowych, z którymi z nimi działają, i to są potrzebni ludzie, pieniądze, tak, system. I my tego nie mamy. I to jest skrajnie niebezpiecznie. Moim zdaniem to jest bardziej niebezpieczne niż to, co się dzieje na granicy, paradoksalnie. Bo to są ludzie, którzy są wewnątrz kraju i którzy nie otrzymują wsparcia i którzy, nie wiem, przez agencje pośrednictwa, przez znajomości, przez grupy na Telegramie, próbują jakoś nawigować w Polsce. To teraz pytanie w związku z tym do ministra Duszczyka. Czy mamy w rządzie wystarczająco silną wolę, żeby przeznaczyć wystarczająco dużo pieniędzy na stworzenie takich, czy to mają być te centra integracji, czy ma być to jakaś szersza polityka, czy wystarczy tych środków na wprowadzenie takiej kompleksowej polityki, która obejmowałaby i przybyszów, i też społeczeństwo polskie? Mhm. Ja traktuję, bo to, o czym mówiła pani doktor, to wydaje mi się, że stawia trochę migrantów w grupę, którą trzeba koniecznie pomóc. Dlaczego jest odpłatność w tej strategii mówiąca, że jeżeli będą kursy języka, to one powinny być częściowo odpłatne? Tam znajduje się takie zdanie. To jest doświadczenie z polityki społecznej, która mówi o tym, że nawet częściowa odpłatność bardzo upodmiotawia tego, który za coś płaci, i ta usługa jest inaczej traktowana. To jest bardzo dobrze udokumentowane. To jest też kwestia dotycząca na przykład, że osoby, które potrzebują jakiegoś wsparcia, nawet ponosząc bardzo niewielkie opłaty, wiedzą o tym, że to jest pewnego rodzaju wartość, że muszą coś zainwestować w to. Dlatego też uważamy, że taki system powinien funkcjonować. To nie chodzi o to, żeby to były jakieś bardzo duże kwoty, ale żebym mógł sobie kupić tę usługę, a nie ją dostać, ponieważ to zmienia kompletnie pewne postrzeganie. Integracja, tak jak jest widziana w tym dokumencie, ma dwa cele. Po pierwsze, ma być inwestycją, mówiąc o tym, że jeżeli dzisiaj zainwestujemy, to dostaniemy zwrot za chwilę w większych kwalifikacjach, w większych możliwościach rozwoju itd., itd., ale również unikniemy napięć wynikających z obecności innych u nas. To jest taka kategoria również socjologiczna, mówiąca o tym, że boimy się inności w pewien sposób, tak? Znaczy mamy pewną wydolność naszego reagowania na kogoś, kto jest w jakiś tam sposób odróżnia się od nas. My z punktu widzenia Polski jesteśmy krajem generalnie spójnym. Tych innych jest niewiele. My tam gdzieś możemy się pokłócić politycznie, ale z punktu widzenia inności jesteśmy krajem raczej spójnym. I też większość zdecydowana mieszkańców Polski mówi o tym, chcielibyśmy tacy zostać. A więc ta integracja to też jest element mówiący o tym, że musimy tak ją sprowadzać, żeby nie naruszać tej spójności społecznej, która w Polsce jest wartością. Też pewnym głównym elementem strategii jest napisane, napływ imigrantów nie może zwiększać naszej niepewności jako mieszkańców Polski. Dlaczego? Mamy wojnę w Ukrainie, boimy się pandemii, boimy się różnych elementów inflacji itd., patrząc czego się boimy, jak niepewnych czasach żyjemy. Teraz jeżeli my tego dołożymy jeszcze do tej kwestii imigracji, to może być ten tak zwany game changer, czyli on może powodować to, że my po prostu staniemy się, znaczy funkcjonowanie w Polsce stanie się nie do zniesienia. Zaczynamy się, ta spójność zostanie w pewien sposób odebrana i tutaj może być taki czynnik, który tutaj zafunkcjonuje źle. Tak więc tutaj ta odpowiedzialność jest istotna, tak? Znaczy ja bardzo często w tej strategii znajduje się słowo odpowiedzialność, bo musimy się wsłuchiwać różne głosy i zaproponować coś, co będzie odpowiedzialne. Natomiast jeszcze jak mogę dosłownie jedno zdanie do tego, dotyczące tego azylu, to są trzy zdania w całej strategii, żeby była jasność. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji ekstremalnej. Musimy być przygotowani na scenariusze bardzo negatywne, bo ja wszystko rozumiem dotyczące azylu i tak dalej, ale jeżeli byśmy poszli naprawdę w taką definicję, że każdemu się należy prawo do azylu, to co ja mam zrobić z 20 agresywnych osób, które nie wiem, czy są wytrenowanymi imigrantami, czy są jakimiś funkcjonariuszami służb, które atakują polskich żołnierzy. Pamiętajmy o tym, mamy śmierć na granicy polskiego żołnierza, mamy czwórkę ciężko rannych żołnierzy na granicy i teraz to ja mam też w ich przypadku pozwalać na to, żeby oni mogli złożyć wniosek o azyl, ponieważ tak jest daleko idąca dzisiaj interpretacja konwencji genewskiej czy przepisów niektórych również dotyczący Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. No nie, dlatego mówimy o tym, musimy mieć instrument taki, który w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że coś się zaczyna dziać, pozwala nam zawieszać prawo dostępu do terytorium. To jest kwestia prawa w kwestii dostępu do terytorium, żeby nie wykorzystywać prawa do azylu w takich złych celach. Ja zawsze będę bronił tego pomysłu, ponieważ on jest zgodny z polską konstytucją i zgodny zarówno z traktatem Unii Europejskiej. Są trzy artykuły, które na to pozwalają, i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej też na to pozwala. Mamy jeszcze również przykład fiński i przykład hiszpański, które już w taki sposób, pewien sposób przetestowały. Tutaj postawiłbym kropkę i jednak spróbował poprosić pana Marcina Sośniaka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, żeby do tej kwestii azylu się nie odnosił, ale do tej, którą wcześniej poruszyliśmy. Czyli kwestii prowadzenia polityki integracyjnej. Czy w tym, co pan usłyszał, zauważył pan jakieś rzeczy, które budziły pana wątpliwości? Bo miałem wrażenie, że wierci się pan niespokojnie na krześle. Tak, bo no, przede wszystkim trudno mi spełnić prośbę pana redaktora i zgodzić się z panem ministrem co do tego, że jest podstawa do zawieszenia prawa. Nie proszę, żeby się pan godził. Tak, tylko żebym tego nie robił. W każdym razie no absolutnie nie można się z tym zgodzić. Uważam, że również osoby, które w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu, prawo do złożenia wniosku mają, a innym sposobem czy innym pomysłem na to jest, jak zapewnić bezpieczeństwo mimo respektowania prawa tych osób do ubiegania się o ochronę. Kropka. Tyle. Kropka. Co do integracji... Ja również nie mogę się zgodzić tak naprawdę z podejściem takim, że budując politykę integracyjną państwa, my zakładamy, że my mamy wpływ tak naprawdę na to, że do Polski czy do jakiegokolwiek innego kraju będą przyjeżdżać akurat takie osoby, co do których ta większość przyjmująca będzie bardziej otwarta, czyli że tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, budujmy politykę integracyjną w taki sposób, żeby nie niepokoić większości społecznej. Dla mnie to nie jest odpowiedzialna polityka integracyjna i dla mnie to jest krótkowzroczne. Dlaczego? Ponieważ to jest truizm, ale tak naprawdę migracja jest procesem naturalnym. Nigdy nie będziemy mieli wpływu, kto będzie przekraczał granicę i w jaki sposób. Czy my zawiesimy prawo do azylu, czy nie. My zawsze będziemy mieli tak naprawdę ruch migracyjny z tej czy innej strony, co do którego no, nie będziemy w stanie ograniczać napływu takich czy innych osób, o takiej czy innej tożsamości kulturowej, czy z takich czy innych kręgów kulturowych, czy z takich czy innych państw. Jakiekolwiek bariery wprowadzane w tym zakresie będą dyskryminacyjne. Dlatego odpowiedzialna polityka dyskryminacyjna, odpowiedzialna polityka integracyjna powinna być antydyskryminacyjna, automatycznie nazywam tę politykę dyskryminacyjną, przepraszam za to, powinna przewidywać takie sytuacje i powinna przygotowywać to społeczeństwo przyjmujące na to, że być może już wkrótce i z sąsiadami, sąsiadkami, współmieszkańcami, współobywatelami w tym kraju będą jednak osoby pochodzące z różnych kręgów kulturowych. Cała siła procesu integracji powinna się rozkładać na dwie strony. My nie możemy tworzyć fikcji w procesie integracyjnym, że my jesteśmy w stanie tak naprawdę ograniczyć przyjmowanie osób tylko do pewnych kręgów, tak jak powiedziałem, kulturowych, czy pewnych kierunków migracyjnych i pewnych państw. Kiedyś, jak tworzyła się polityka integracyjna wiele, wiele lat temu, krążyło takie pojęcie kultury przyjęcia. Ta kultura przyjęcia miała właśnie polegać na tym, że my tworzymy również społeczeństwo w jakiś sposób gotowe, jeżeli nie otwarte, to przynajmniej gotowe na to, że też będzie musiało przejść proces integracji. Ja wiem, że to jest poważne oczekiwanie wobec społeczeństwa. Ja bardzo wierzę w to społeczeństwo, że będzie w stanie ten proces przejść. Natomiast od strategii integracyjnej państwa polskiego i od rządu tego czy innego, ja bym oczekiwał, że będzie w gotowości podjąć działanie, żeby to społeczeństwo też na to przygotować. Czyli bardzo prosta rzecz, rezygnować z języka, który może w jakikolwiek sposób takie lęki, nieuzasadnione lęki podsycać, które chociażby możemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przedstawiane są komunikaty dotyczące tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, w jaki sposób opisywane są osoby, które utkwiły w klinczu między Polską i Białorusią. W taki sposób nie powinno się rozmawiać o migracjach, głównie po to, żeby nie tworzyć lęków, a te lęki potem przekształcają się na problemy społeczne, na konflikty społeczne. To również powinno być elementem procesu integracji, żeby takie lęki i takie potencjalne konflikty tłamsić w zarodku. Ja mam nadzieję, że ta audycja Klub Trójki jest prowadzona w taki sposób, że państwo czują się mimo wszystko bezpieczni, chociaż poruszamy kwestie, które u wielu budzą niepokój. Jest z nami pan Albert, o ile dobrze usłyszałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, czy pan się czuje przez państwo otoczony opieką dostatecznie, jeśli chodzi o kwestie migracji? Tak się składa, że pracuję w zespole do spraw migracji we Wrocławiu. Zajmujemy się polityką lokalną, migracyjną. No i właśnie ten wątek chciałbym troszeczkę wzmocnić, ten ostatni głos, bo faktycznie w strategii tej krajowej zabrakło tego akcentu położonego na społeczność przyjmującą. I myślę sobie, że to właśnie miasta i miasteczka to jest jakby bardzo ważna rzecz, gdzie naprawdę to życie migranckie też się ze społecznością przyjmującą no, dzieje. I dlatego to na przykład w jaki sposób mamy to integrować, ten model na przykład centrów integracji, to moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, no jest nie do końca trafiony, ponieważ powinniśmy robić taki mainstream, czyli raczej udostępniać i dostosowywać usługi miejskie już obecne pod migrantów i pod społeczność przyjmującą, a nie tworzyć takie nowe jakby byty. Że ta energia jest troszeczkę moim zdaniem zmarnowana, więc i to usługi zdrowia i szkoły, że te rzeczy powinniśmy dostosowywać i to jest istotne moim zdaniem. Tak krótko i ogólnie. Dziękuję pięknie za ten głos. To ja może spytam dr Martę Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego o właśnie ten aspekt dotyczący też zajmowania się tą społecznością przyjmującą nowych migrantów. Jak to może wyglądać tak, żeby jednak zacierać to poczucie niepokoju, które w polskim społeczeństwie ewidentnie jest związane z migrantami? Tak, jeśli można, tylko odnoszę się na początek do tego, co pan Albert powiedział. Absolutnie popieram. W naszym raporcie też wyszło i to jest oczywiste, że jakby to przyjmują, znaczy zawsze na poziomie lokalnym dzieje się najwięcej, tak? I to jest naturalne, że powinna zostać wzmocniona rola samorządów i jakby także rola NGO-sów, które rzeczywiście w Polsce tradycyjnie, to zależy oczywiście od krajów, ale w Polsce rzeczywiście to przede wszystkim organizacje pozarządowe z powodu braku, powiedzmy, odpowiedzi instytucjonalnej przez te wszystkie lata lata prowadziły politykę wobec cudzoziemców integracyjną, czy jakby ją nazwać, no w każdym razie udzielały im jakiegoś wsparcia, informacji i tak dalej, więc samorządy jak najbardziej też by się chciało porozmawiać właśnie o tym, tu nie ma tego w strategii, ale mam nadzieję, że dalej będziemy rozmawiać, czy na przykład rzeczywiście zostanie na poziomie ustawodawczym zmieniona rola samorządów, tak? Czy bo na razie ich zadania własne są dosyć niewielkie, jeśli chodzi o migrację po prostu. To my jesteśmy ciągle krajem bardzo scentralizowanym, gdzie to jednak rząd w dużym stopniu może delegować, tak? Ale być może właśnie to powinna być rola własna samorządów. Takiej dyskusji bym chciała. Myślę, że o tym powinniśmy porozmawiać, bo większość krajów jednak deleguje. Znaczy coraz większa jest rola samorządów w przypadku takiej większej grupy cudzoziemców, tak? A jak jeśli w chodzi o sytuacji, jak może konkretnie wyglądać działanie państwa otwierające, powiedzmy, społeczność przyjmującą na tych nowych przybyszów? Jakie to mogą być konkretne działania, które ludzi, społeczeństwo Polaków przygotowałyby na to, żeby byli otwarci na nowych migrantów, nie bali się ich? Znaczy, no po pierwsze, rzeczywiście mówiliśmy o tym języku. Zgadzam się, że język jest bardzo ważny i że politycy powinni mimo wszystko, mimo że tak pewnie dzieje się wszędzie w Europie, ale u nas nie musi, powstrzymać się może przed tym językiem takim sekurytyzacyjnym. On nie jest potrzebny, tak? Moim zdaniem powinni uznać, że to jest jakby też jakiś interes ponadpartyjny, tak bym chciała. Może jestem idealistką, ale kluczowa rola jest tutaj szkoły, tak? No i rzeczywiście zaczyna się już trochę dziać, bo na szczęście zaczęliśmy wprowadzać do systemu szkolnego asystentów międzykulturowych jakąś rozmowę, ale na poziomie programów na razie też nie widzę, nie wiem, czy wiedzy o społeczeństwie, czy czegoś jeszcze. A dorosłych da się otworzyć? A dorosłych, no ja na przykład jestem też za tym, znaczy po pierwsze, jasne, rola mediów jest kluczowa jak najbardziej, więc doskonale, że pan tą audycję przeprowadza, tak? Ale ja byłabym wręcz za jakimś takim bardziej radykalnym otwarciem się na przykład na instrumenty demokracji deliberatywnej, czyli właśnie konsultacji społecznych, dialogów, rozmów na poziomie samorządowym, na poziomie centralnym, tego, żeby było jak najwięcej. My tego nie mieliśmy dotychczas, tak? Jest na to miejsce w strategii migracyjnej, w nowej polityce migracyjnej Polski? Ja myślę, że akurat o samorządzie w tej części integracyjnej jest bardzo, bardzo dużo. Tam mówimy o tych tak naprawdę trzech aktorach, tak? Między innymi aktor rządowy, który no, w polskim, zgodnie z polskim też podziałem władzy poszczególnymi szczeblami administracji tą politykę przyjmuje. Natomiast absolutnie jest rola samorządu tutaj kluczowa. I to jest również bardzo ważne i to w strategii jest, ponieważ w strategii również znajduje się element mówiący o szczególnej roli Unii Metropolii Polskich, czyli tych 12 głównych metropolii, których tu jest najwięcej. I to jest też wskazane mówiące o tym, tak, to jest właśnie tutaj bardzo, bardzo ważny punkt. Natomiast jakby mi się wydaje, że jakby tutaj mamy do czynienia jakby z dwoma różnymi wizjami i one, te wizje rzeczywiście się gdzieś tam kłócą ze sobą, tak? Znaczy trudno w pewnym momencie znaleźć jakiś taki punkt, który jest spójny, ponieważ to są pewne rodzaju dwie wizje oparte na trochę dwóch różnych założeniach. Ta wizja, która była jednak w Europie Zachodniej przez bardzo długi czas dominująca, czyli budowania społeczeństwa najpierw wielokulturowego, później międzykulturowego, z taką wizją polityki migracyjnej opartej na selektywności. I rzeczywiście ta strategia, jak sobie na nią patrzymy, to ona raczej oparta jest właśnie na tym podejściu selektywnym, a nie budowy społeczeństwa wielokulturowego, bo ja będę bardzo mocno bronił takiej tezy, mówiąc o tym, że po prostu to się nie udało, tak? Znaczy napięcia społeczne gdzieś będzie wymknęły się kompletnie spod kontroli i dzisiaj mamy to, co mamy, również rządy no, w niektórych państwach już naprawdę skrajnych populistów, którzy no, doprowadzają momentami do bardzo poważnych przesileń społeczeństwa, którym rządzą. I to jest moim zdaniem jednak jakoś tam niebezpieczne. Dlatego też lepiej popatrzeć sobie, która z tych wizji ma większą szansę na zafunkcjonowanie i ta strategia rzeczywiście oparta jest na tym podejściu bardziej selektywnym, odrzucając możliwość zbudowania w Polsce takiego społeczeństwa wielokulturowego czy międzykulturowego, mówiąc o tym, tak, po prostu to się nie udaje. Bardzo chętnie usłyszałbym jeszcze odpowiedź Marcina Sośniaka na te kwestie, ale niestety czas jest nieubłagany. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas przy tej audycji. Dr Marta Jaroszewicz ze Ośrodka Badań nad Migracjami UW była razem z nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Marcin Sośniak, prawnik Zespołu Migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dziękuję bardzo. I profesor Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Józef Niewiarowski, Michał Jakubik, Michał Matus. Dziękujemy państwu.